Καλό ταξίδι στον BB King. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα, έστω και αν ακούγεται σε όλα τα ραδιόφωνα και η είδηση από το πρωί είναι παντού, και εμείς θα θυμηθούμε κάποια από τα κομμάτια του BB King που δημιούργησαν αυτόν τον θρυλικό κιθαρίστα. Θα προσπαθήσω να παίξω μερικές διαφορετικές εκτελέσεις, όπως αυτήν εδώ του The Thrill Is Gone, από ένα live που έγινε πολύ πρόσφατα σχετικά, το 2011, ο BB King live στο Royal Albert Hall, 2011 ηχογράφηση. The only lady I ever had. And recorded this, guess what? I ain't seen her no more. I haven't seen her. You know I'm free, darling. I'm free from your spell. Go ahead. Your spell. And now it's all over. All I can do is wish you well. me over there, I don't know what the heck they say. To do something else for me. They quite often think that all blues is written and sung when you get on the stage. Nobody knows anything. But that's not quite fair to all of us. Some of us do rehearse. Some of us do play what we feel. Then others play whatever the heck we think you like. I know you didn't know I could do that. That's what you do when you get to be my age. You ain't that old yet. Γι' αυτό διάλεξα αυτήν την εκτέλεση του The Thrill Is Gone, γιατί είναι μια εκτέλεση όπου ακούσαμε και αυτόν τον απίθανο τρόπο αφήγησης που κάνει στις συναυλίες του, που έκανε μάλλον στις συναυλίες του, πώς θα το συνδύσουμε αυτό, ο B.B. King. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έχασες το ματσάκι και είσαι να σκάσεις. Πόσο ήρθε, ποιος έβαλε τα γκολάκια, πότε τα έβαλε, γίνανε πολλά φάουλ, πέσανε καρτούλες, πόσα ράουτ, έγιναν αλλαγές, ήταν over, under, πόσα λεπτά ήταν η καθυστέρηση, ε! Μην αγχώνεσαι, πάρε 11888. Ό,τι κι αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Χρέωση 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Ζητήστε την οικονομία με το όνομά της, Nissan Pulsar. Ζητήστε την ασφάλεια με το όνομά της, Nissan Pulsar. Ζητήστε την ευρυχωρία με το όνομά της, Nissan Pulsar. Νέο αυτοκίνητο, νέος παλμός. Σε βενζίνη και δίζελ από 14.990 ευρώ. Νέο Nissan Pulsar. Ζητήστε το με το όνομά του στις εκθέσεις Nissan. Γιατρέ, πείτε μου. Ο θείος είναι καλά. Απλά όχι συγκινήσεις και προσοχή. Μην τρομάξει. Α, ναι. Κοιμήσου αγγελούδι μου, θείε μου, νάνι, νάνι, να μεγαλώσεις γρήγορα. Σαν τον Τσιλοπλατάνη! Λιμάνι, πλατάνη, άντε βρε παιδί μου και νόμιζα χάλασε το ακουστικό. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 3.500.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ, από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Κύριε Νικολάου, είναι η τελευταία σας ευκαιρία να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Τι έχετε να πείτε? Ένα ποίημα του Πάμπλο Νερούδα. Σ' αγαπώ μη γνωρίζοντας πώς, από πού και πότε. Σ' αγαπώ έτσι γιατί δεν ξέρω μάλλον τρόπο. Κύριε Νικολάου, ξέρετε και κάποιο άλλο? Τώρα όλοι μιλούν για βιβλία. Βραβεία βιβλίου Public. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε για δεύτερη χρονιά τα αγαπημένα σου βιβλία. Αποφάσισε εσύ ποιος θα ανέβει στην κορυφή και μπες στην κλήρωση για χιλιάδες δώρα. publicbookawards.gr. Ψήφισε σήμερα το αγαπημένο σου βιβλίο. Τι σχέση έχει ένα βενζινάδικο, ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, μία εξάδα μπύρες χωρίς αλκοόλ με το κταίο του αυτοκινήτου σου? σχέση που κερδίζει και σε γεμίζει με δώρα αξίας άνω των 25 ευρώ. Τώρα μόνο στην Οτέκο περνάς κταίο και φεύγεις με 10 ευρώ δωρεάν βενζίνη, δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου, 6 κουτιά Amstel Free με 0% αλκοόλ και έκπτωση 5 ευρώ στην επόμενη κάρτα καυσαερίων. Για κταίο, μόνο Οτέκο. Κάλεσε 10 20 30, κλείσε ραντεβού για σίγουρο έλεγχο και πάρε τα δώρα σου. Σύνολο 100, αλλά ως γνωστόν κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο πληρώνεται 85%. Αλήθεια, πώς και έτσι? Εσύ παίζεις τις διαφημίσεις, εμένα ρωτάς. Βρείτε έως το Σάββατο στο Βερόπουλο κοτόπουλο νοπό ελληνικό με 2,10 το κιλό. Χοιρινό μπούτι ή χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο με 2,99 το κιλό. Ζάχαρη ενός κιλού με 0,62. Λευκό τυρί με 3,69 το κιλό. Και με τη Βεροκάρτα όλα τα είδη οικοσκευής μείον 30%. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Τσάκω και τη Βεροκάρτα να πιάνει σπόντι. Δεν είναι φοβερός ο Βερόπουλος? Φοβερόπουλος. Η ζωή είναι εκεί έξω. Γιατί ένα χαμόγελο αξίζει περισσότερο από ένα like. Γιατί τις εμπειρίες δεν τις αποκτούμε online. Γιατί η ομορφιά δεν χρειάζεται φίλτρα. Γιατί τη ζωή πρέπει να τη ζεις. Νέα BMW σειρά 1. Ζήστε τώρα μια μοναδική εμπειρία οδήγησης από 12 έως 16 Μαΐου στο Golden Hall. Επισκεφτείτε το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της BMW ή καλέστε στο 210-911-8000 για να κλείσετε το δικό σας test drive. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο BB King ήταν από τους ελάχιστους καλλιτέχνες του blues που κατάφεραν να περάσουν αυτό το μουσικό είδος στο αμερικάνικο ραδιόφωνο και ο τελευταίος μεγάλος του είδους που έδωσαν τα φώτα κυρίως σε Βρετανούς ροκ μουσικούς της δεκαετίας του 60. Οι περισσότεροι κιθαρίστες του ροκ πήραν κάτι από το παίξιμο του BB King και πέρυσι στο ντοκιμαντέρ που αν έχουμε χρόνο θα το ακούσουμε ένα απόσπασμα σε λίγο που γυρίστηκε για τη ζωή του, μίλησαν μεταξύ άλλων και ο Eric Clapton και ο Carlos Santana. Ο BB King είχε κερδίσει σχεδόν όλα τα βραβεία που υπάρχουν, 15 Grammy, μέλος του Rock and Roll Hall of Fame, ένα κομμάτι του Highway 61 από τη Νέα Ορλεάνη στη Μινεσότα, έχει πάρει το όνομά του. Έπαιζε τουλάχιστον 200 βραδιές κάθε χρονιάς και σε μία από αυτές τις χρονιές έπαιξε 342, δηλαδή σχεδόν κάθε βράδυ. Και ακούσαμε ότι η ηχογράφηση που ακούσατε λίγο πριν ήταν από το 2011, τον Ιούνιο, και συνέχισε να παίζει μέχρι πέρυσι. Είναι σχεδόν σε όλες τις λίστες με τους μεγαλύτερους κιθαρίστες και έχει παίξει με δεκάδες ονόματα. Διαλέξουμε 2-3 να ακούσουμε τώρα. Τσίμι Χέντριξ, Έρικ Κλάπτον, Μπομπί Μπλαντ, U2 κτλ. Και βοήθησε όσο κανείς άλλος στο πέρασμά του το blues να περάσει στο rock ρεπερτόριο. Και ο ίδιος βέβαια έχει επηρεαστεί από μεγάλους του blues όπως Lonnie Johnson, T-Bone Walker, Blind Lemon Jefferson, τον μεγάλο Jack Reihan και τον Charlie Christian που είναι κιθαρίστες της jazz περισσότερο. Ακούμε το Hummingbird με τον Leon Russell και τον Joe Walsh. BB King. For words to say, when I see her in the morning sleeping. She's little and she loved me to my lucky day. I'm a bird, don't fly away. Τώρα θα ακούσουμε δύο μεγάλες μορφές της παγκόσμιας blues και rock ιστορίας που ενώθηκαν για να ξεθάψουν από τα αρχεία της ιστορίας μερικά αθάνατα standards. Ο Slowhand και ο King υποκλίνονται ο ένας τον άλλον. Eric Clapton και BB King. Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Riding with the King. Το άλμπουμ βγήκε το 2000, πριν 15 χρόνια, BB King και Eric Clapton μαζί. Να ακούσουμε τώρα μια ηχογράφηση από τις παλιές. 1964, το Help the Poor. Help the poor. Won't you help poor? Have a heart, won't you, baby? Listen to my plea. I need you so much, I need your care. Need all the loving, baby, you can spare. Help the poor. Oh, baby, won't you help for me? Say you will. Say you'll help me on. I can't make it no further in this world alone. Baby, I'm begging with tears in my eyes. For your loving, don't you realize? I need help, oh baby. Help for me. You are my inspiration. You could make me a king. But if you don't come to my rescue, I couldn't ever be anything. Help the poor. Won't you help for me? Have a heart, won't you, baby? Listen to my plea. Well, I lost my courage still. My you got what it takes, babe, to pull me through. Help the poor. Oh, baby, won't you help for me? I'm in trouble, don't you see? Only your love can save me. Help the poor, help the poor. Help the poor, help the poor. Help the poor, help the poor. Σε 20 λεπτά θα συνδεθούμε με την Μαδρίτη για τη μετάδοση των αγώνων στο Final Four του μπάσκετ. Το Βήμα FM θα είναι εκεί, οπότε έχουμε ένα κομμάτι να παίξουμε ακόμα, γιατί μετά θα έρθει ο Αντώνης Γιώκας για τα προεόρτια που αρχίζουν στις 7 και το Δελτίο Ειδήσεων 7 παρατρία πιστεύω. Το πραγματικό όνομα του BB King ήταν Riley B. King, γι' αυτό άλλωστε η ταινία που έγινε για αυτόν, ένα φιλμ του John Brewer, λεγόταν The Life of Riley. Ακούμε, για να ολοκληρώσουμε σήμερα, ένα απόσπασμα από αυτή την ταινία, που όσοι ενδιαφέρονται για να δουν τι ακριβώς ήταν ο BB King, καλό είναι να βρουν και να την δουν. Thank you. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Q σημαίνει χρέωση ένα δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Τόσο ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα σου το ξαναπώ σαν Ισπανός εραστής. Ανά Μαρία Γκονδάλεφ Ντε Λα Κάρτα, θα ποθώ και θα δε σκέφτομαι ένα δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Όπου θη χρεώθηθη Q. Q. Κερδίδι. Τόθο απλά. Μάθε περισσότερα στο myq.gr. Γιατρέ, πείτε μου. Ο θείος είναι καλά. Απλά όχι συγκινήσεις και προσοχή. Μην τρομάξει. Α, ναι. Κοιμήσου, αγγελούδι μου, θείε μου, νάνι, νάνι, να μεγαλώσεις γρήγορα. Σαν τον ψιλοπλατάνη! Λιμάνι, πλατάνη. Άντε βρε παιδί μου, και νόμιζα χάλασε το ακουστικό. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 3.500.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ, από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε υπεύθυνα δίπλα σας. Η ζωή είναι εκεί έξω. Γιατί ένα χαμόγελο αξίζει περισσότερο από ένα like. Γιατί τις εμπειρίες δεν τις αποκτούμε online. Γιατί η ομορφιά δεν χρειάζεται φίλτρα. Γιατί τη ζωή πρέπει να τη ζεις. Νέα BMW σειρά 1. Ζήστε τώρα μια μοναδική εμπειρία οδήγησης από 12 έως 16 Μαΐου στο Golden Hall. Επισκεφτείτε το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της BMW ή καλέστε στο 210-911-8000 για να κλείσετε το δικό σας test drive. Υπάρχει ένα ζευγάρι που σας στηρίζει σε όλη σας τη ζωή. Ποιο είναι? Τα πόδια σας. Στηρίξτε τα λοιπόν κι εσείς με V-Vein από τη Health Aid. Το V-Vein ανακουφίζει τα πόδια από το πρίξιμο, την αίσθηση βάρους και την κούραση. Χάρη στη μοναδική του φυτική σύνθεση με επιλεγμένα βότανα και βιοφλαβονοειδή, το V-Vein δρά αποτελεσματικά σε γυναίκες και άνδρες με φλεβικά και κυκλοφορικά προβλήματα. Στηρίξτε τα πόδια σας που σας στηρίζουν. V-Vein από τη Health Aid. Μόνο στα φαρμακεία. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 το βράδυ, Λαϊκά και Πάσης Ελλάδος με τον Κώστα Μπαλαχούτη. Τα τραγούδια, οι ιστορίες τους, τα πρόσωπα, οι μνήμες, το χτες αλλά και το σήμερα. Στον Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες του Βήμα FM 99,5. Η ώρα είναι 10 λεπτά πριν από τις 7 και όπως καταλαβαίνετε βρισκόμαστε σε έκτακτη ροή, διότι σε αυτά τα 10 λεπτά μόλις ολοκληρωθούν θα αρχίσει το Final Four, αυτή η πολύ μεγάλη διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τη συμμετοχή 4 πολύ μεγάλων ομάδων, με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της ΤΣΣΚΑ Μόσχας που είναι το ένα ζευγάρι, το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών και στη συνέχεια στις 10 το βράδυ η Real Μαδρίτης, η πολυνίκης του θεσμού, θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε, τη σταχτομπούτα της διοργάνωσης, αλλά έχει το Ζέλικο Μπράντοβιτς. Εδώ πέρα λοιπόν ο Βήμα FM, όπως σε κάθε μεγάλο γεγονός πολιτικό, κοινωνικό, έτσι και στα αθλητικά, είναι εδώ, είναι κοντά σας. Θα έχει πλήρη περιγραφή των δύο ημιτελικών από την Μαδρίτη. Εκεί θα βρίσκονται στην περιγραφή του αγώνα ο Κώστας Σωτηρίου, ο καλός συνάδελφος, μαζί του στο σχόλιο ο Σωτήρης Βετάκης, για να έχετε την καλύτερη δυνατή, την πιο γρήγορη ενημέρωση, για να απολαύσετε το παιχνίδι αυτό το μεγάλο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΤΣΣΚΑ Μόσχα, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει σε περίπου 9 λεπτά. Και φυσικά στη συνέχεια, στις 10 το βράδυ, θα υπάρχει το άλλο μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Real Madrid, διοργανώτρια ουσιαστικά του Final Four, και την Φενέρμπαχτσε του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Λέω να μην χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Λέω σιγά σιγά να μεταφερθούμε στη Μαδρίτη, όπου μας περιμένουν οι συνάδελφοι Κώστα Σωτηρίου, Σωτήρης Βετάκης. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τόνι, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Παλάθο Ντε Λος Ντεπόρτες της Μαδρίτης. 28ο Final Four Πρώτος ημιτελικός αρχίζει σε πολύ λίγα λεπτά, σε 9,5 λεπτά από τώρα. ΤΣΣΚΑ Μόσχας, τυπικά κηπεδούχος με τον Ολυμπιακό. Και στον δεύτερο ημιτελικό, όπως είπε, στις 10 το βράδυ, η Ρεάλ Μαδρίτης οικοδέσποινα μετά το απίστευτο στραπάτσο που έπαθε στο ποδόσφαιρο πριν από δύο βράδια στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, στον ημιτελικό του Champions League με την Juventus, θα υποδεχτεί την Φενέρμπαχτσε Ουλκέρ του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Κώστα, ο Ολυμπιακός πώς μπαίνει στον αγώνα? Έχει προβλήματα τραυματισμών? Υπήρχε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Ματ Λοντζέσκι. Τα πράγματα πώς κυλάνε λοιπόν? Το ξεπέρασε ο Αμερικανός. Είχε μια γαστρεντερίτιδα, ταλαιπωρήθηκε τις τελευταίες ώρες. Δεν έκανε προπόνηση χθες, αλλά σήμερα θα είναι έτοιμο πόλεμος. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περιμένω και τόσα πολλά από τον Αμερικανό. Είναι καλός παίκτης, αλλά σε ένα Final Four περιμένω από το σταθερό κορμό του Ολυμπιακού και κυρίως από τον ηγέτη και αρχηγό του Βασίλη Σπανούλη να κάνουν τη διαφορά. Μαζί του τον πλαισιώνουν ο Γιώργος Πρίντεζης, ο Βαγγέλης Μάτζαρης, ο Κώστας Σλούκας από τους πιο παλιούς και τα πιο καινούργια παιδιά είναι, ως γνωστόν, οι ξένοι, ο Μπράιαν Ντάνστον μαζί με τον Οθέλο Χάντερ, είναι ο Πιτσιρίκος, ο Παπαπέτρου μαζί με τον Αγραβάνη και είναι και οι δύο ξένοι, ο Λαφαγέτ και ο Ντάρντεν μαζί με τον Λοτζέσκι, αυτοί συγκροτούν την δωδεκάδα. Να σημειώσουμε ότι είναι το 28ο Final Four της οργάνωσης. Στην ιστορία των μονομαχιών των δύο ομάδων, η ΤΣΣΚΑ προηγείται με 17-11 του Ολυμπιακού. Όμως, στα δύο τελευταία Final Four, το 12 στην Κωνσταντινούπολη και το 13 στο Λονδίνο, ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος. Έπειτα από μια επική ανατροπή 19 πόντων, νίκησε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Γιώνας Καζλάουσκας με το απίθανο καλά του Γιώργου Πρίντεζη, 62-61, και ένα χρόνο αργότερα, έπειτα από φοβερό μπάσκετ στον ημιτελικό του Final Four του Λονδίνου, η ΤΣΣΚΑ υπέκυψε πολύ πιο εύκολα σε έναν πολύ ανώτερο και πυραυλοκίνητο Ολυμπιακό με 69-52. Κώστα, η ΤΣΣΚΑ έχει αγωνιστικά προβλήματα ή παρατάσσεται και αυτή πλήρης? Όχι, πηγαίνει πλήρης. Σημειωτέων, Αντώνη, κυρίες και κύριοι, ότι στα δύο παιχνίδια που έγιναν στο top 16, οι δύο ομάδες δεν ήταν πλήρης. Εδώ κολλάει η ερώτηση. Διότι στο παιχνίδι στο ΣΕΦ, το οποίο κέρδισε ο Ολυμπιακός με 84-76, απουσίαζε ο Κυριλένκο, αποκτήθηκε αργότερα από την ΤΣΣΚΑ, ενώ στον δεύτερο αγώνα στη Μόσχα, όπου η ΤΣΣΚΑ υπέταξε δύσκολα τον Ολυμπιακό με 76-70, απουσίαζε ο τραυματίας αρχηγός Βασίλης Πανούλης. Άρα λοιπόν τις ομάδες θα τις δούμε μια και καλή πλήρης σήμερα σε πολύ λίγα λεπτά στο Παλάζο de los Deportes, όπου τη μάχη της κερκίδας θα έλεγα ότι τη μοιράζονται Ρώσοι και Έλληνες ταξιδιώτες. Ακόμα περίπου δεν έχουν έρθει οι Ισπανοί όμως. Σωστό είναι αυτό, μέχρι τώρα. Τη μερίδα του Λέοντος των εισιτηρίων την έχουν κακά τα ψέματα οι Ισπανοί, οι υποστηρικτές της Real Madrid's. Δευτερευόντως θα έλεγα ότι είναι οι Τούρκοι, από αυτά που ξέρουμε τουλάχιστον, της Φενέρμπαχτσε. Και ακολουθούν Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Να δώσουμε τον λόγο για ένα πρώτο σχόλιο στον συνάδελφό μας από τα νέα, τον Σωτήρη Βετάκη, να μας δώσει το δικό του στίγμα του πρώτου ημιτελικού. Σωτήρη, καλησπέρα από την Αθήνα. Θέλουμε και από σένα τα φώτα σου. Τι να περιμένουμε? Καλησπέρα και από μένα από τη Μαδρίτη. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τον πρώτο ημιτελικό του Final Four, Ολυμπιακός απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ένα παιχνίδι όπου κακά τα ψέματα η ομάδα της Μόσχας, η ομάδα του Δημήτρη Τούδη, είναι το φαβορί. Είναι πιο γεμάτη ομάδα, είναι πιο ισορροπημένη και σίγουρα αυτό το προσφέρει το πολύ μεγαλύτερο της μπάτζετ. Απ' την άλλη όμως ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα η οποία έχει το πιο σκληρό μέταλλο, παίζει την καλύτερη άμυνα από τις τέσσερις ομάδες του Final Four και από εκεί θα προσπαθήσει να δημιουργήσει και να χτίσει τα εμπόδια στην ΤΣΣΚΑ για να την ανατρέψει και να προκριθεί στον μεγάλο τελικό. Να σημειώσουμε κάτι, ότι επειδή λέμε για την άμυνα, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η ΤΣΣΚΑ με 87,8 πόντους μέσο όρο αναγώνα είναι η καλύτερη ομάδα στην επίθεση, η πιο παραγωγική. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός έχει 75 πόντους αναγώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων στην εφετινή χρονιά έληξαν με την ΤΣΣΚΑ να σημειώνει 76 πόντους, δηλαδή ένα πόντο παραπάνω από ό,τι σημειώνει συνήθως ο Ολυμπιακός. Επομένως, ας σημειώσουμε, ας κυκλώσουμε εκείνους εκείνο το σκορ γύρω στους 75-76 πόντους. Εφόσον λοιπόν ο Ολυμπιακός κρατήσει τη ΣΕΚΑ τόσο χαμηλά, θα αυξήσει, θα πολλαπλασιάσει σημαντικά τις πιθανότητες της για τη νίκη. Σωτήρη, μένα... θέλω πολύ σύντομα, Σωτήρη, σε λιγότερο από ένα λεπτό, ένα μικρό σχόλιο για το μάχη των μπάγκων. Δύο Έλληνες προπονητές, Γιάννης Φερόπουλος, Δημήτρης Ιτούδης, σε πολύ λίγο χρόνο. Ναι, είναι μεγάλη τιμή για το ελληνικό μπάσκετ και δείχνει το πόσο καλή είναι η παραγωγική διαδικασία σε επίπεδο προπονητών στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι μια εξέλιξη από την επιρροή που είχαν οι Έλληνες προπονητές στο ελληνικό μπάσκετ από τους δύο μαέστρους δασκάλους του σέρβικου μπάσκετ και του ευρωπαϊκού, κατά κύριο λόγο, κατά την προσωπική μου άποψη, από τον Ζέλι Μυρομπράντοβιτς, ο οποίος 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό έδειξε το δρόμο, έδειξε πώς πρέπει να προετοιμάζεις και να διαβάζεις το παιχνίδι, και φυσικά από τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Οι δύο προπονητές, με πρώτο και κυριότερο τον Δημήτρη Τούδη, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ με τη συνεργασία που είχε και με τον Ζέλι Μυρομπράντοβιτς αυτά τα 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Το ίδιο και ο Γιάννης Σφυρόπουλος από τον Ντούσαν Ιβκοβιτς και από τον Ζέλι Μυρομπράντοβιτς. Λοιπόν, παιδιά, είναι... σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρώτο σχόλιο. Θα σας βρούμε σε περίπου δύο λεπτά. Εδώ δίπλα μου βρίσκεται ήδη η Κατερίνα Δράκου, σύντομο δελτίο ειδήσεων, και σε λιγότερο από δύο λεπτά θα είμαστε και πάλι στη Μαδρίτη.